Bierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 50 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Sejm powinien właśnie wznowić pracę nad tak zwaną tarczą antykryzysową. Francuskie władze przedłużają krajową kwarantannę o 2 tygodnie. Ministerstwo Zdrowia kilkanaście minut temu potwierdziło 49 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Dotyczą 27 osób z województwa mazowieckiego, 6 z zachodniopomorskiego, 4 osób z wielkopolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego, 3 osób z województwa podkarpackiego oraz 1 z województwa opolskiego. W sumie liczba zakażonych patogenem w Polsce wynosi 1389. 16 osób zmarło. Za kilka chwil Sejm ma wznowić obrady nad tak zwaną tarczą antykryzysową. Specustawa ma pomóc przedsiębiorcom w czasie spowolnienia gospodarczego. Jeszcze dziś posłowie zagłosują nad rządowym dokumentem, ale też nad poprawkami opozycji. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady Sejmu. Karolu, co dokładnie znalazło się w projektach, które będą głosowane? Rządowy projekt przewiduje m.in. opłacenie przez państwo do 40% pensji w firmach, które zdecydują się zachować swoich pracowników w czasie kryzysu. Małe firmy, które notują straty, dodatkowo przez 3 miesiące nie będą musiały płacić ZUS-u. Do tego dochodzą m.in. mikropożyczki, dopłaty do leasingów firm transportowych, dofinansowanie dla osób samozatrudnionych, obniżki czynszów w galeriach, automatyczne wydłużenie wiz dla obcokrajowców oraz inwestycje w gospodarkę, kulturę i turystykę. Opozycja zgłosiła do rządowego projektu 250 poprawek. To m.in. rozszerzenie ulgi dopłat na wszystkie firmy, niezależnie od wielkości, oraz całkowite zwolnienia z PIT i CIT. Głosowanie może zakończyć się późno w nocy. M.in. dlatego, że część deputowanych bierze udział w debacie zdalnie przy użyciu smartfona. Ma to ograniczyć ryzyko rozsiewania koronawirusa. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Francuskie władze przedłużają kwarantannę o 2 tygodnie. Obowiązują na całe społeczeństwo, nie tylko osoby zakażone koronawirusem. Wiadomość o przedłużeniu kwarantanny podał premier Francji Edouard Philippe, który podkreślił, że taką decyzję podjęto po uzgodnieniu jej z prezydentem Emmanuelem Macronem. Edouard Philippe. Znajdujemy się na początku fali epidemii koronawirusa, która już z wielką mocą zalała wschodnie rejony Francji, Alzację i Lotaryngię, a teraz uderzyła w stołeczny region Île-de-France i północną część kraju. To jest powód, dla którego chcę oznajmić, że okres kwarantanny zostaje przedłużony od najbliższego wtorku o dalsze 2 tygodnie do środy 15 kwietnia. Domy można opuszczać tylko w wyjątkowych przypadkach, w drodze do i z pracy, legitymując się zaświadczeniem pracodawcy, a dalej na wezwanie administracji państwowej i lekarza, do apteki po zakupy, z dziećmi i psem na spacer oraz na godzinne bieganie, pokazując podpisane przez siebie oświadczenie z zaznaczoną godziną wyjścia z mieszkania. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Cały sportowy świat będzie zapewne chciał pomóc Japończykom i MKOL w organizacji Igrzysk Olimpijskich w przyszłym roku. Wiadomo, że prawie każdy wybrany termin będzie kolidował z innym, w którym były zaplanowane inne zawody sportowe na ten czas. Ale jakoś tę lukę trzeba będzie znaleźć. Rękę wyciągnęli dziś działacze JAF w osobie prezydenta Światowej Lekkiej Atletyki Sebastiana Coe. Powiedział on, że Mistrzostwa Świata Królowej Sportu zaplanowane od 6 do 15 lipca w Oregonie mogą zostać przesunięte. Nawet o rok. Kolejny wielki sportowiec przeznaczył wielkie pieniądze na pomoc dla tych, którzy pomocy potrzebują w związku z pandemią koronawirusa. Serb Novak Djokovic przekazał 1 000 000 euro na potrzeby medyczne w swojej ojczyźnie. Za te pieniądze mają być kupione wyposażenie medyczne i respiratory do serbskich szpitali. Wcześniej podobne darowizny w świecie tenisa poczynili Rafael Nadal i Roger Federer. Z Serbii do Chorwacji tylko krok. W Zagrzebiu dwukrotna mistrzyni świata w skoku wzwyż Blanka Vlasic zapoczątkowała zbiórkę pieniędzy dla ofiar niedawnego trzęsienia ziemi w Zagrzebiu. Celem jest zebranie 200 tysięcy euro. Argentyński piłkarz Juventusu Paulo Dybala poinformował, że wyleczył się z koronawirusa. Było ciężko, miałem klasyczne objawy, ale prawie jestem gotowy, by trenować z zespołem. Piłkarz zakaził się wraz ze swoją narzeczoną. Oboje wracają do zdrowia. Idzie ku dobremu. Nie martwcie się. Złapiemy was i wyeliminujemy. Słowa jak z filmu o włoskiej albo amerykańskiej mafii, a to tylko słowa naszego rodaka, szefa Światowej Agencji Antydopingowej Witolda Bańki. Te słowa dotyczyły sportowych oszustów, którzy mają nadzieję, że przerwy w testach spowodowane epidemią pozwolą im uniknąć kary i dyskwalifikacji. No bo faktycznie, teraz kontrolujący nie przyjadą, nie przylecą. Zamknięte granice, odwołane loty. Złapiemy was i wyeliminujemy, mówi Bańka w rozmowie z agencją Reutera. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, nad ranem na południu i zachodzie mglisto. Jutro więcej chmur, miejscami opady deszczu, a w górach burze. Będzie od 12 stopni w Szczecinie do 15 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej trójki. Gdzie ja jestem? W domu. A gdzie pan ma być? Jak to żyć? No bo ktoś zrobił bałagan. A zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku od poniedziałku do piątku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, od poniedziałku do czwartku po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, tu lista przebojów trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Pierwsze notowanie, zapraszamy do 22, a co na 11? Na 11 zespół Tool. Recall, remember, I died out of one. Tul na 11 w 1991 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. No i proszę bardzo, tak nam zleciało, że już pierwsza dziesiątka przed nami. Na 10 jest Daria Zawiałów. Jak już minie ten zły czas, proszę koniecznie posłuchać tego utworu na koncercie. Daria Zawiałów dziś na liście na miejscu 10. Przepraszam. Na 9 Bright Horses. Nick Cave and the Bad Seeds. Horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes

zniknąć, wiesz? Pomyśl, zanim komuś powiesz. Chłopcy mali, chłopcy duzi. Nic naprawdę tak nie brzydzi mnie. Jak w sutannie niedopięty guzik. Gdzie więcej nie mów mi. I o piekle, gdyby jakieś było. To i ciebie pochłonęłoby. I tę twoją brudną miłość. W dzisiejszym notowaniu z 9 na 8 Brudna Miłość i Piotr Bukartyk. Z 5 na 7 The Cure.

Ozzy Osbourne na miejscu piątym. To nie był numer jeden. Nieprawdopodobne. 18 tygodni na liście. Teraz na chwilę odchodzimy od zestawienia, bo chciałbym przekazać Państwa słowa i swoje również wielkiego wsparcia i obecności blisko Kasi Kowalskiej. Kasiu i słuchacze, i my, cały zespół, i ja jesteśmy blisko Ciebie, jak przez te wszystkie lata. Na czwartym jest Pearl Jam. Pearl Jam na czwartym. Dziś notowanie 1991, które dobiega powoli końca, i jeszcze taki list. Bardzo bym prosiła o pozdrowienie mojego brata Michała, rocznik 91, oraz jego narzeczoną Jessica, również rocznik 91, i przyjaciółkę Patrycję, także 91. Uważam, że to najlepszy rocznik zaraz po 1996. Miłego wieczoru dla wszystkich listowych trójkowiczów, napisała to Joanna. Pani Joanno, nie chcę przed końcem listy wzbudzać takiego ducha rywalizacji międzyrocznikowej, ale ja uważam, że najlepszy rocznik to 1962. Na trzecim, Gdybym miała serce, Daria Zawiałów. Gdybym miał serce, Daria Zawiałów dziś na trzecim, a z pierwszego na drugie, i dla stałych słuchaczy listy wszystko już będzie jasne, z pierwszego na drugie Alanis Morissette.